دایکا بولی پیم بلی چی لیو کی دکی استا کاتی هاتو و چاوروانیش تو دینی ها تو وای دیدگی یو کی دتوانی شیری باشتر من بداتی زاری باسری نبرین او برا شیری دیداد باز نیا زوری شیرکش یار باش نیا بیانید باش پیتر بیانید باش واخری که هاوی نشتوا ده بی بله راستا لبر اماش رنگ بهکار بمینی توا وایا یوکی ورا کاتک زور درنگا دی ببروین دی ببروین بوستا کمیگ بوستا پیتر چی دوی دا پیرا؟ دمویشتی کت پیبلون پیتر او پیوندی با یوکی او هیا چیا؟ لمرو با دو او یوکی را گل خود نابی ای خواه اگیان یوکی تم بست از مانا دلنیم هایدی با او بزنی زور تو را دبی باشه من تون پی بلم کوا یوکی سر دبغن با پیرا پیویست دادی سمپتی نولای او برده گورانا لیوی جیه زور من دسته که با یوکی اگه داری خود با باش دزانی که بایکه چند به هزا نگران ما به با پیرا هیچ تک رو نداد پیم گوتی که لمرک دور نکوی و هایدی اگر لوی هیچ تک ندوزی و او خوام دستم به دوی داده گرم تیگه ایشتی پیتر یوکی یوکی یوکی یوکی بیانید باش یوکی امرو چند جوانی یوکی بیانید باش پیتر بیانید باش آرام با آرام با یوکی تو گوره بو یوکی ایوانی پیتر یوکی زور قرز بوا سلاود لبه پیتر جوه بگرا لیره بدوا و دبه آگداری خود بی چون که بایکه زور تون دو بهیز دبه بسر چاو تیتر پیویز نا کپتی نسر شاخه برزکن ها؟ پیم بلشو نکی دیکت دوزی و دوان؟ نخیر، هو یکی اوه نیا هو یکی اوه یکوا ایمه تیتر پیویز من بجیه سر شاخه کن نبی ها؟ بو چی نا؟ پیم بلا چی بو پیتر؟ یوکی یوکی جار یکی تر نیا تو لورگا ها؟ نتوانم نیرب مین موا دیوره دیوره هایدی نه نه موه گیل مبا دیوره لگلم کاری تو دی که شیاو نیه هایدی دیوره لگلم نایم آمکا اوه هلای من نیه هایدی برای سترال بل پرسا هست ناکه که ایمه همو شتیک من کرده و که رزگاری بکین؟ همو روش یکی زدتوین به دوی خوراک داده گراین باشه لما زیادر چی بکین؟ بلام همو اوان سودیانیه پیتر اگر پاره یکیم هبوایا او با دلنیایی و بوتم دکره های دی دبسا مگلی استاش دوری منا دی یوکی بدوام کوا یوکی ورا پیتر بابی یوکی بابی تلام ورا بلیره یوکی بدوام داورا راست داد گرم زور به بسته این یوکی دهنه به سرت ببرن هایدی بو تینا نخوی دینا نکت بخو من برسیم نیا تو نانکی خود بخو من دستم جیا کده کموا زانی او جایی که دمانوه لیره اون دزوره پیتر تماشا که وره پیتر سیری که او بیروکه چیه؟ به یوکی دلیم چی دلی؟ تو ما بسته چیه هایدی؟ استامه ورا دمه بیدنگ بی هایدی چی ده یوکی ده که پیم بله؟ لگل وایتی دینه دادنم لطویله که با پیرم چی؟ بمرگه برستران نتوانه سری ببرد دی هایدی او چی دلی؟ او استما کاری و مکا رنگ ام کارتوشی گرفتت بکات و دیاره ایس خمیو کیت میا اگر و بوای یارمتی دادم نخیر من بستم اوانیه بلام یارمەتیم بدە اگر نا بخۆم ئەو کارە دەکەم. باشە، بەڵام ئەگەر باپیرت بەمە بزانێت چی دەکەی هایدی؟ دڵنیام باپیرت بەمە تووڕە دەبێ. کەواتە لە شوێنی خۆت بمێنەوە، نامێ باپیرم بتبینێ. باشە. ئەی خوایە، ئەگەر باپیری بەم کارەی هایدی بزانێ ئەوە زۆر تووڕە دەبێ. شوراوە یوکی ئارام بە. هایدی، هایدی، هایدی زوو گەڕایەوە کچەکەم. کوا پیتەر، بۆچی بێرنارد ئاوا هێمنە؟ هیچ شتێک ڕووی داوە؟ پێم بڵێ کچەکەم. بێرنارد زۆر بە سەیری مامەڵە دەکا. هایدی، وابزانم شتێک ڕووی داوە. بەڵام کاتەکە درەنگ بووە. درەنگ بوو؟ بەڵام تۆ هەموو ڕۆژێک لەو کاتەدا دەگەڕێیتەوە. بەهەرحاڵ هەندێک خوێ بۆ وایتی و دینە دەبم. نا، ئەمڕۆ زۆریان خواردووە. هەرچەندە خوێ بخۆن ئەوە زۆر باشترە، بەتایبەتی ئەو کاتەی کە گەدەیان پڕا. هەندێک خوێ بخۆن. یوکی، چۆن یوکی لەگەڵ مێگەڵەکە هاتووە؟ پیتەر چیت گوت؟ تێنەگەیشتم. کوا بزنەکەم، دەی قسە بکە. پێم بڵێ لەکوێیە؟ بزنی هەمووانت هێناوەتەوە، بەس هی من نەبێ. هۆیەکەیم پێ بڵێ، دەی خێراکە. بڕۆ بهێنەوە، ئەگەر نەهێنیتەوە تۆ چیتر شوانی تێگەیشتی؟ ها پێم بڵێ. مادام تۆ ناتوانی چاودێری بزنەکان بکەیت، لە کارەکە دەرت دەکەین و شوانێکی دیکە دەگرین. بڕێ سترال. یوکی لەگەڵ قسە بکە. لە ماڵی هایدیە. لە ماڵی هایدیە؟ زۆر باشە، بۆ خۆم دەسم دەیهێنمەوە. هایدی، دەبێ یوکی بگەڕێنیتەوە بۆ خاوەنەکەی. نەخێر. هایدی، کە لە کارەکەت تەواو بووی وەرە لام، دەمەوێ هەندێک قسە لەگەڵ بکەم. باپیرا، تکایە لەو شیرە بخۆوە. شیرێکی زۆر نایابە، بەڕاستی نایابە. ئەوە لە شیری بزنەکانی دیکە باشترە. من زۆر دڵخۆشم بەوە. ئەوە شیری یوکیە، ئەوە شیری یوکیە، ئەوە شیری یوکیە. من چاره سریم چیشه دکم عزیزکم برو جورو با همینی چاوره بکه تگه ایش تک تکم سلاو پیرامیرد، من سترالم خلکی لادیکه دلن تو امروف اکی زور درنده همو یعن لیده ترسن، بلان منوانیم دزانی بو؟ ها؟ جوه بگر سترال، چی دوی ها؟ ها تون بزنکم یوکی لهایدی بسیل موا، تیده گی؟ وره جوره وا، دمویش تیکت پی بلیم، ما ترسه، بزنکر لطویلکی منه فرمو وره جوره وا بزنکد لجیر تاودیری من دایا برای سترال، ما ترسا اگه بزنکم لیره اوه هیچ تاکی دیرم نیه بیلن برایس بی خواه ها؟ رای خوتم پی بلی بزانه باشه یا نا اوه شیری یوکیه، اوه که تو ده توی سری ببری ها؟ جوه بگر استرال، پیتر و هایدی لپسراوی اوان بدر جایی همین زورجیه چی تایبتیان داو با یوکی وین لیکردو شیره چی باشتری هبه لما دو یوکی نک تنها شیره چی باشتری دبه بلکو گوره دبه و گشده که تو جلی اگر بتوی سری ببری بر استرال تیگه اشتی؟ او قصانه چی اهی پیره میرد تو نتوانی حالم خالت یعنی و بلی ام شیره هی یوکیه من دلنیام که اما شیری یوکی نیا تو فیلم لیده که بله تو نتوانی رازیم بکی که بلم اما شیری یوکیه با چی واده زنی من فیلت لیده کم او بزنی توی خوهی من نیا ها؟ پیره میردی شد او بزنم بداره و های دزا برای سترال با پیرم دزنیا تو ده توی سری یوکی ببری بایم نیجلیم شرده و من لپرسراوی اوام درجایی هاوین جایی که تایبه تو خوش منده ده با اوی گشف که تو شیری باشترت بداته ها؟ یوکی هی منه چه رگی با تو داوکه یوکی با خود بری ها؟ پیم بله هیچ کسیک بای وامان کر تارزگاری بکن اگر سر کوین تو بیر لسر برینی نکه ایوا ایوانی برسترال؟ ها؟ یوکی استاله تویلکه ها با پیتی نشان بدم که لگلم ورا لگلم ورا برسترال لگلم ورا تو لو دل نیک واشی رکی باشه هایدی بو خود تعمیب که دی تعقیب که و زور بتاما برسترال بریار بده باشه یا نه ها؟ پیم بله تامی ام شیره خوش نیه ای باشه با چی بنیه نیو کارتان کردوه پیتر باشتر و استا هوی که ام پی بله ویستم پیت بلهم بلام ترسیم تو هر هوارد لسر منده کرد ماوی من نده قصه بکم و نشد دویز جویم لی بگری برای سترال تکایا سری یوکی ما برا لیگره لنایی ما ببرست شیرکی باشد داداته دی بینی که چون گوره دبی و بهیز دبی تکار لیده کم سری ما برا زانیم که تو کچگی زور بچوک و زور زیرکی بلان پیم بلا یوکیت خوش دوی بله سری ما برا باشا سالکی دیکش را دوستم پیتر لبیری نکی هاوی نیده هاتوی یوکی لگل خود ببا تو کورکی زور زیرکی زور خوشا هی ها یوکی حوالکی خوشا یوکی وره بابروی دی برنارد یوکی تو رزگارت بو هی هایدی زور دلخوش و منیش باو دلخوشترم.